بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بابكي ما زلنا يعني كتاب التوحيد كي كتاب التوحيد كبر يعني توحيد خالصا توحيد الإبادة بري كسر ما يسمى بتوحيد الألوهية يعني أول نقطة كي ربنا سبحانه وتعالى نقوية كي إبادة ربنا أرتكي إروي دعينا إروي كوغولي iro dabaire ude ki mana tauhid ko khalis rabbana subhanahu wa ta'ala garin bigi quran karege ayat al wasaya al 10 ayinaga aya ganara usakri rabbana subhanahu wa ta'ala wa ma ga usagne kera aya bidaya wa qul mana rabbana subhanahu wa ta'ala iri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam her i mana qul ge mana go i o ge her i ne kay qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum kya ba ge bari go rabbana haram me de ba go na usane ge ne ge er gare ge ne ge yi ina i osa ke saudi osa saudi ke osa awal ge alla tushriku bihi shay'a ki a'budu allah wa la tushriku bihi shay'an ki osa awal ibara rabbana subhanahu wa ta'ala ki abirinu عشان ربنا سبحانه وتعالى اوغ عباده سان خلقين عباده حق يروكي عباده ينسو عباده قرو عباده نغي تيغو ربنا سبحانه وتعالى غريغا سكو ادرو عباده تي ربنا سبحانه وتعالى او بني ادم غرا طالبي نغي ايرور تيكي غريغا سلانيغا سقاي كانيغا اراني بينيغا هجي هجينيغا توحيدكا تيغوي أعمال أور كرنرا أجور غريغا ذكر ري دعاي قرآني تيغوي ربنا را أجور غرنيغا سكو أدرو إبادة إبادة كي قراو إبادة قراو كي إبادة ربنا رغرين غاليتين نوري إبادة شروط ستي بيجي أور كني ibada rabbana subhanahu wa ta'ala gari ibada na shurut suti ki yogne ne iru gara shurut awwal gi ibada na gi iru sando de ne tedu no da mukhlas to iru ra ojur gar na kiro iru ra dara ja gar na kiro wala suma ga riya ga or no ira ga or ta ira ga erki firando kirne ne ador ira ga tikana kwadar be ibara mukhlas tadugno ra iro sando deni li ajli rabbana subhanahu wa ta'ala rida wa egida ojo ro egida na iro sando deni ki shart awwal shart tane ge ibada na ardere ge sawa sawa rasul sallallahu alaihi wasallam ne ti kogorne kerigri rasul sallallahu alaihi wasallam da tabena ni diga rasulu kiye leoga na kiye u rasul sallallahu alaihi wasallam la tadabe yogne ne ibada batil ke goy teduno mukhlas iro sando dinan yogne ne rabbana tabdogi rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din کیگوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یوگنے نے ارور تیبڑ ہوگی رسول علیہ الصلوۃ والسلام من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد رد کی دای مانو ربنا کیڑا بیر ہر کیڑی گرو تیبڑ او جرگا کیڑوس عبادہ کے نرے اخلاص للہ ترنے سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گرے گوئی نہیں کی رب نار کرے گی عبادہ کے نرے مارتا ہوگے للہ اردیڑو ایرو تیبڑو عبادہ کے نرے مارتا ہوگے للہ اردیڑی سننا رسول کی رہ گوئی نہیں ایرو تیبڑو واعبدوا الله رو عبدينه ولا تشركوا به شيئا مثقال ذره شرك كي بي بلا ركري نو شرك نيجي ايرورات يجي ني بونيغا ايرورات يجي ري دبار نسوريغا ايرورات يجي ني تيني ديرينا تانور ايديغا ايرورات يجي ني جوني كتين تي ورار كير غيدينغا تاغني ني تي ورار كور ني غيدينغا شرك تونغي تاري او بر شرک کرن ایگی کرا شرک تا کس رای ہوگی ایم بے گو ایرور کلار نیتے برا ربنا سبحانه وتعالی مشرکین گے ایم بے گو ہم علیہ صالح بردو کرنی گے قرآن کرن ایگی نی وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا او ہوگی شرک تو کت تایگی نی ایم بے گو سکو بر عمل گو صالح خود تایدی سکو کری تر برتی کرنی دو سکو خطير ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وشيرت نيجي تاجيني عمل غير صالح سوف حبت نيجي واغ شيرت نيجي تايرا تاجي وشير كراغا سورنا اردنا جنن نسول كدار يو قرآن كريم نيجي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه او شرک کرے کا تائیگی ربنا جنن بیگی گو حرام سیڑ گی او جنن بیگی نو گوی حرام میں جیتا ہونے کیا جائے کسو او شرک کرے کا تائیگی نی جرمی ایگا سوک کورا جرمی اکڑا تا گر کتے ربنا سبحانہ وتعالی قرآن کرے نا گی ان شرک لظلم عظیم جرمی اگر نرے جرمی ایگا سوک کورا اکڑا بیر رہی کیساندو حق اول گی واعبد اللہ رو عبدینو عبادت کراو اشن اوگی عبادت سانو ربنا خلق گی نکی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بر عبادت طلبی گل نسو براساندو رو خلق گی نه اوگا براسان خلق گی نه ایم عبادت حق رو کی کراو شیر درین تیبو سو ناگرا سربو للہ مخلص تو تدون سلیم دو دیو کی اسا اول اسا تانے گے وبالوالدین احسانا والدین گنو گا کراغ نگا باغ نگا گے احسان نے دے بیخی گن احسان گے بردو گرے گے دائے احسان گو حق ہوگی بر روحما تائن اول حفظوهما وصیانتوهما بر گے بمعنی جماع الخیر مانا ار خیر کا سوکو ار تاگانی کا سوکو دینے کی بر روح ماگے تا آگا باری یعنی ار بر روکی نگاری دے گا واسرین ہوگا یعنی ار دی بگی گور دے گا حتی بر رو ہے کی نگاری ناگے بر رو نفس شخصی دورو رو اتیا بر روکی نگاری کا ار دے دی حافظی نا کینا سنبرگا کنو کینو کینا ارناو ایپ کرے گا کرنگو وصیانا توہما ماناو مارے گا دوائیناو اردے گا ایدی ومتثال امرہما یعنی بردو تی آمرے نگنگی معصیہ دو سے زمبا کے دیو سے اندی وترک السلطنہ علیہما ترک السلطنہ علیہما یعنی اوگی باگنا رو کراگنا رو بگینا عمر کرے نارتی نگے ارکی بے دیو لالا کی میں بون تے رو اے دے کی دے دے لو نے ری نی منا اے دے نے نسو او بد اگ نے اے ما او گے برو کے سلطا کرے گے تنا وہ اور کی دے نگا debeyon moy bilane ga bari ni shawri ne ga burugo do ubar habdar ta ke dio gene ne ko yole ne kidala kidadin ngana burki berkite walen ga dara yar ene walen ga warare kida burugo dara yar ka har kure uko ne hal ko ne da noni ne o ko ne begin ne kirne walen uko lala ki jais walden ki dara jago walden kriye na ga dara ja burugo kirne le obdo mene ge na no do hore walden ga umur te bene walden ga kega ina umur na nya ki ke ina ge bersatu na ni sel nundlo lala ki jais wa bil walidain ihsanan ngene digi mara ahsinu bil walidain ihsan mara ihsan akore walden bi diu kira ga ba ga o sian ne bratalata ge wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyahum nyaagnu ge o rezek kejirsan siosan kejirsan rezek ibe seba sebo sange nyaagnu no ibago ge wala taqtulu auladakum min imlaq mana min faqr nahnu narzuqukum rezek tawru negedi nuga wa iyahum onno ibe ga rezeki gu e iror kede ye keriri no ibago dana mushrikin go arawo go jazira rege jazira arabiya yayi jazira arabiya ya kana petrol do te ka asur nugi sio ko bador e ge ke dunya kar rekey ire daru gu hagnere biga men nagne ke to ba ser bade ga yogne ken bandu de bliga man diti woni tije ke de bliyo woni diga ge o diso gne kere ger tije ke de yogi u berdu diki ni sare ge masafa kora kore ge non nilo diru na le ga ge ar khalas ar ger tiyo nilo naro diu ga ge di hake sio ota kuro ke bege sio isapo ala branta no jega no bernene ku aburkide nu aburkide ku aburkide tanaga ku kitim okinu na so or negestere negeste kirere edena tanaga tabere gine air ni sari kere tanaga tanna sayna sayna sayna ne gagi kusum or kein bertana sagni ni tanaga sagni ni ni niri om tane o ge ba o go sane tane gini ni kire ora ta kare wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm wara idrago megne ra marra wa to idrago no teldo kor na ugna kire kire o gara ta kare gi ere ba wono tane ko warne gene kiye kiri nesu ep kene ki kire berde kayina wara takka ayumsiku ala hun am yadussuhu fi turab su yene goro ne karda gene goler kire mal do karda gene debi gina ob do na e hanar idraro wala marra wa tukini e shagir tri bar nuri e fan su yene fakrene mana hak ba wo ki kor marra wa jahiye buto yo fa oga dana tena wunoli dasando noli te berdo kere ge mennai te berdo kere mennaki tena ka kisine kirga gara kiki gini ni tabaro nya si ornoli u nya ko ya si ornoli san tena ki berbe e bedir ni de dai de gnara tena ga noli u kuni o boro wa bari ga de abu ga ko noli tena e ngono gi akrerere bor bari ga ku o mena abu ni ko neno kure ka so dara ker ga tare be gi dari si ortos ti da loro e re ter bari u abu ni ker ga men na ga ni so ko nya so ko si ortali no ke gi nara ko neno ara ku ni ko ni rabbana subhanahu wa ta'ala no ba gori wala taqtulu awladakum min imlaq ke jir sando si o sando nya ga no ba gori no ga rabbana irzik ne gelis kera o no be ka ga irzik wi e te ke de sinaso noi bago Eme watana wo kirana akal kiri diriyo ere. Lakin eme nizam tanzim al usra yenege. Tanzim al usra nege eme oge ay orte yikos kiro ay adiga kiro ay ayndo nya ba wo eme nya kam do kiri to tanai kirana ki tanaki do ki kuwe ba kayin aha ba eme ayndo ay nya wo eger estiger ba wo yham sasana na nakpa isane مشكلة قد ايه ايه ايرور كده ليه اوغي ارزقو ربنا بردو كده ناباون دونا ايه نياسان ايه دونا امبريكي نتاو تنزيم الاسرة تيجي بعد همسة سنة بعد ثلاثة سنة نياني جاركي باون جندو استوى الساني توقع نياكي قصو تبرونا برسانو جاركي جاري تكيغا نفس جاهلية تبرو ايه ايبا برو ايه كتي وينه ده تو او تون تون جي تبرك اقاك ركيديا حرغان ركيدينيكا جاغيني كيانا تغني امبريكي sokko nafsi o e wono ibodo nda san ni yo berso oy nda san ni yenu daga gere sengo se nya abu anna wi se program ga tayro se nafsi o torti ki bodo e ma ga ya musaqqaf to kusire la la no ibago ko jando de kasari tanzim de dundi kasari abur di kasare bere kasare tenai kasare ge ki umri ro ke naso berba kagay gene ne iro irze kelugane ki o tayre ke irze ka berga ke de ro ke ki obdan naso o ga noy bo fi halatan oge ba oge ukuni sadigini ne ne rahim gida barrar sadini ukuni o hara khutura ne sadini keragro borgoro suige neni on tayro manu kana borgino suana sono di ukwani halakin ne yini ne darar suti dar sini na koyde ber mena e waage tabi hala khutura nirkiti o haya haddede yini ne ki darar suti ka gay ine ukwani yini ne darar ekol sidi na so men na tabi ne hala nadir ken ne gato wani nya ne tablo dol to na adu talata sana kernor sagne dol tikka sokko shoni rokina so nasse o agono ta dram shikindu kerne do bi tariga muqannan do kasli mane nasse ba doyna so ki o muslim ne gine ne ya iskina dir wasiya ne bra arba ge wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan fawahish shigne lige ti haram ar kasenega haram mar denega haram deir kay ne juriga haram urdo senega haram nar tebenega haram or keiniga jumlatal muharrama sako garibi ba woni mala taqrabu ni hamma ba woni wala taqrabu al fawahisha fawahish ne jami fahisha te fahisha ge te ar ka sana fahisha misaro irur ke daga ro kelme ne we gai te dine ambera dine fahisha gai de kamar tan ne fa shagay ti mar dine fa shagay ti kaso ko fa wah shini ge ti mara o ti sherir gero gna iror ki de garo sokko ra gen bindayu wala taqrabu al fawahisha ma zahara minha qadairi tundu o sokko irika ma batana irira ta kai na o dine ge to ni o ga na o ga sokko de bo wasiyan ibrahim sage ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نفس كي معنى انسان النفس كنكيني معنى تي اورو كدينا لكن اياغي النفس وي حيوان كي جارو تيرفو كي جارو او كي جارو نفس او كي غاس كي اوغي بني ادم مي كفري يهودي مسلمي مجوسي oy o nafiski umur iroki kitio ni nafiski sabab ni daye ni bo oro nafisoko kambako wala taqtulun nafs ganaki nafs allati harrama allah ge nafis koy harami rabbana harami sele tana hirena ki muslimi kofor gira kofor ke gaage ke umur jihad ki kitay jihad to koi ni ni ni hal gue sherir niugin aku kido kagai gini nih to sherir niri toradun bergana fesihira tega dini gue ya gaya Yahud nih Nasarani Majus nih Yondo nih karena itu sini nafis muharrama ziarah haram ke muslim ke ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما حتي عقوبة حتي تي امبنا قصان دو قران دو نستو كتي كلاري اوغن ره ومسلم مؤمن جي امتو tudu wara gas de gina re ni gina re tis ogi ni gi te bara ogi be gir krega ogi sini ki aquba koyti arabana subhanahu wa ta'ala ru quran do te gi sanari hot quran hot tayro badale tayro wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan mana gas tudu wara gas de gina re kini fa jazaohu jahannama narjanam do teyini gin khalidan fiha kaw yasrogni ghadiba allah alayhi rubi yirigini la'anahu arhama wa raqatini gin a'adda lahu adhaban adhima yani azab kinara qor qani re jahizina kikin oba hoyti bi gori ergi sanong darda kandi tawo bagade kadra kondo wona kuare tikka sokko na uko ina muslim ne le irra janni garne ngo or ti bardo kirner dinni bo jirkina selige uon shirtu eula yogne ne tege ya fi'l or kirne dinni go marra waitu tashkiligi qatala nafs لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما او دينو بيغين كور افير هاير سير او كيني ني دينو بردو جيركنا سير قتل النفس متعمد كي توبيتيدا ولا ما كوني كلار توبيتيدا توبا كديو Kalau mak kuni toba kiri ini, mana ogan dai? Toba kiri kiri ogan ika hadis kiri, dalil kiri asoh nak. Toba kiri ini kah lagi adillah kiri asoh nak kah? Karena ogan dai. Waktu lepas nafsu mutamad ki hal toba yar yo ika ogan dai. Orang mana dari? Syak kiri maka karena. Waktu lepas nafsu mutamad ki hal kira toba ina. Ti ambe ko yen ner tu bi telaro wala tu bi telo yegi shakki khatar rek ki ko danje ogna dinguno safir tine ne sinani gine ne onino oge ona juro onini ki dinuno heta du heti ya kasone ni كيساندو كن ابن آدم المقتول ولا تكن القاتل او حال اليوغني ني برنا كيني غني داي نا حال اليوغني او انر كويني غني ني بر كيني غني داي بر او كيني غني داي او برنا ناينين كن ابن آدم المقتول ber kini gayn ber na boro ini de ber o kini yere ber hayr kaso kini de yo nano jerime go yakuri wasiya ni bra sittage wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan mal etim kige hamme ba go illa billati hiya ahsan ge teriga ginara malge hafsita idega malge gardete abarta wa kura gine tabire ne bab gardete idirdin ga malge tujarar eudere yani garde goy fayde u ekkure gine taknaro fayde gara kisela fayde gara kisela fayde gara kisela ne wa kura gine malugu kiya tabire ga teriga ginara ti fayda kede masla u ni kede er malugu hafsita ide bapega malugi ke ursiri papega malugi faide gina faide gra rasmal gra sulur faide gra sari papega ke kinju nar toye na tabine ne ga o ner toyer ke ine ne ga tabine ke su hitche sanne ne ga la mal itin ki toye kala wala na ga toye na tabinos wala or ga toyer ga ke inos wala tabine ga ke su hitche sannos yas ولا تقربوا مال اليتيم حم بغوغنكي تبنا غوغدار حم بغوغن ولا تقربوا مال اليتيم الا ارنين ممكنني بالتي هي احسن تريغن ر مصلابوني يغنيني حمنا كي مصلا كغوي دوغنيني ام انا غوغن ما نونا جون مال اليتيم غير ما تنغي مصلا غوي مال كغوي بغير مصلا نيغا begi kegur masala ne ga er akwai ne kisu masala gur sidi ga yene ne matan torodun ham na bok eme o ya mal le tim gi u mal ge kaso yene ne o ko ne ka gare bur sinu ru ay ro ga dana ko na buwe ter rak yoni kadap mu jirim da buwe dai buwe o ne mal kare tini ki ko ara mu jirim pokone kagare malge hotto usra annarta annarat kure to ido ne kiki o ga yinuse kato na mal peri o wori sa toli kato dar ke ta ya ha dar er kide kide kai to da mu na na da kidi se da mu barta u kidi di ma gur tok ne yetim ki ga saunwa kone kaga nyaga menna isa akin nan karabarnu nesu bara sando ade dere no tinani kraga kide malga toxeri ba toxerin kraga talegin kraga kidere nyaga berre rekru de kraga kirone abrogin ngini halas malga berre jirama berdo kedi nesu ko ba malga tokrin kraga ngap kirkire dai o kraga kirone ise bermite real kaylo se sufrat hamsa alif ki serise kreske na waray narti serige narti kanigiru nar senigiru ge difra yakuder kidi mite real gana kanno lakin sufra do hot kidi kudi kidi shorba hamam ke kidi mite real kaylo waki neso turu fannele te garde goy malga kesere tok serige bodo yugnere er iray goy malga tok sari joni hamma ba ogne shiri hamma ba usai iroke quran do tigi agne wala taqrabu mal al yatim hamma ba go illa billati hi ahsan saba og daro hamma ba go illa billati hi ahsan terige goy malga bigir masla ine gene ne hamnu toradun hamma ba wasiyana bra sabage وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَتِكِنِّي بَنَابِكِنِي نِي تِكِنِّي بِكُ وَفِّي سَنُّ هَرْ سَنُّ هَرْ بَرْتَاغُ حَقُّ وَكَامِلُ لُكَيُّ وَزَنِي بِكَ بَرَتَانِي وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَزِنْ غَاغِي مِيزَان سَوَا سَوَر عَدْلُ لُكَرْبَ بَرْتَاغُ كَيُّ وَمَتِي وَزِنِي نِي hekire kilo ke dana hekire tin ke dana ukara kung kung ni lisa kana aga ke tor nyatto tebe u dairin ke tebe nuri yaro ne kuktu ke dana ki kuktu ke dana ire begi ni kana ke tene gano kaktu tebe wa yina barta ke tin kana azo o ta te ko meizan o ko kil ni ga ga ad tebe re ti boy te ke ta man ge a ke gade ne tebe re a ke gade a ke gade a ke gade a ke gade ne shirka arar ke kare gira bigire gas kina kare ke yara aga ke kare re man a tar gaste te kay ni gidan nara una arkin ngina ngiga man a kare gaido bodor kin gine de kin ni kora gra men na her chur chur chur du kudra na gidi u ogra kin gine tebre gine ni man ge ni abaluti gine ri abaluti dor ko orna na kin gine tebere re u kin gine na re gine ni ber ko imen na ko agar tay dor ko orna kin gine ke ri wail lil mutaffifin gine ki rabbana quran kare ogi wail lil mutaffifin mutaffifin ke nana wa man men nar or tingina ke kie kinara u tabli ngene man ekkol kin ngina tabli man nge er jur du tadre bador au kin jur ne asan ke bere her gere ngene wa fi kamel ko sele ke wazenina or ke ni ga kin ni or ke ni ga ke ke ina aragonar kamel doge hakiki wasiyan nebra tamane yage wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba u bari or ar kede ga bari ni kere ne gidi ga kasa gena ne grone ga tene kasa ne ga gene ni adala kasa walau kana dha qurba wa zalim gi aragno o madulum gi aragno do zalim gi o ti zulmi gi ne o madulum ki go yinere o tore hakkari imara ko ina ninni bari gu ki ga kemena ne kasana ni bari kesene ki o aragno do begin darare lakin hakke notin wa idha qultum fa'dilu bari adalaki kesaw walau kana zalim gi zul qurba agno ga selara him gino ngare o ber koy ki adu gino ga ge hak iro ke kesa wa idha qultum fa'dilu walau kana zalim gi zul qurba agno ga walau kana mazlum ya aduno ga koyne kasane ne ne malaka karbe ne jaisu qol gono kasane ki yomal qiyam agne ne mizan lo sanne nasu adala kasa wasiya ne berati sage o bi ahdi llahi awfu rabbana subhanahu wa ta'ala ro tego iltizamat be gunu wajibi sere ne ki ga sokko kedaw te wajibi de wona ki ga haramene de ga yogna ki ga gardi siwuni ga ne bi go tayuno gunya kesa ko ahad iro kina so wafino ngarde da kato wasiya nibra ashara ge wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ngarde goy nabi yir ka gina sahabi wor ka gina ngarde goy quran do ka gasa hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ka gasa ngarde goy rasul sallallahu alaihi wasallam ka gina khulafa rashidin du siyeri ki ngarde sirat sirati gina di ngarde yi mustaqiman gina de tunni mana ton ki ton gat keo gado mana ton ni gari mustaqiman ki mana goge kisai hein gari mustaqiman ki bi mana hay mudo gardi ki kesi jande jaba nerbari wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u siwin wa la tattabi'u subula gardi minna gardi gra isni ga sibo garde minni wo minni wo koni ka garde sini ar ay isni error isni aber is askor isminni wo minni wo isni kana kwasi bo garde hay rasul ke yine nabi sallallahu alaihi wasallam ke yine sahabi kisna shiyeri bare quran do ke sai hadis do ke sai hay siki garde degi sibe ka janno wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul subul ganay subul ni ga turki subul gina ki turuke gardi egiire ki ber serate gina ni mana gardi egiire iror gardi ki go egiire gardi egi goy mustaqim gina hay gina was gina tun gina rasulu ka gina sahabi go be ka gina ki begi egi go kesi gina wala tattabi'u subul gardi inas turuke gardi ke turuke kesi bo turuk arabana sibo wona kige rasul sallallahu alaihi wasallam kite barigi fasrenege bota bedara gardene churdu kirnera ki garde roki mustaqim go siugne kigin herokira minno ko ne korat korat kine hekira minno ko ne korat korat kine kaga garde do siirera subuli sibo wona kige kayego garde mi na taago gar shitan mi enere way gire kyaw way garde yi kim goy way gire kyaw way jendu nerbari way gire kyaw ko zuuni jendu nerbari e irni begi garde ni ko to wona wa ade yira bi ben nerba wa ma yira bi ben nerba way to waliri way to bahara yi to wona yi lol mahfuz gari nabi dos era soldos malaika jibril be bari ke salos kitab ke de te kegna yos ke rasul sallallahu alaihi wasallam ni ke shitan ni shitan garde ga sibe woru garde go mustaqim tun goy قران دو کے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ایسے رسول کے نے صحابی کو تدبیر سیڑے گیا نے کردے بھی کسی وصایا کے اشرا وصارو بگی تن ایا نہ کر قران کریم دو کہے من جملہ تلتی کے کرے کرے توحید کی کہے سے گے واعبد اللہ ولا تشرک به شيئا انشاءاللہ کتاب التوحید کی اور کتاب مهم میں نسو باقی درس کے انشاءاللہ درس ہرا درس